พี่น้องชาวนครพนมโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าของเรานี่มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยจำนวนมากนะครับถ้าคิดเป็นเม็ดเงินแล้วเนี่ยประมาณ 2,207 ล้านบาทนะฮะทั้งโครงการนะครับในช่วงรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยก็มีการจ่ายเงินไปบางส่วนนะครับแต่ว่าก็ยังมีเงินคงค้างอยู่อีกประมาณเกือบ 1,200 ล้านบาทนะครับซึ่งเงินจำนวนนี้ก็เป็นเงินที่มีปัญหาว่าทางรัฐบาลไม่สามารถจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการได้ก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยต้องรอเงินจำนวนนี้เป็นเวลาถึง5เดือน6เดือนนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าเมื่อไหร่จะได้เงินจำนวนนี้นะครับแต่หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมเวลา 16:30 น.เนี่ยถ้านับถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเวลาแค่ประมาณสัก3สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับข่าวดีที่ว่าคือว่าเงินจำนวนที่ยังคงค้างอยู่ประมาณ 1,200 กว่าล้านเนี่ยก็ได้มีการส่งเงินจำนวนนี้มาให้แจกจ่ายนะครับมาให้จ่ายเงินกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นระยะมานะครับล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเงินในส่วนของการจ่ายเงินให้เกษตรกรนะครับล็อตสุดท้ายของจังหวัดนครพนมเนี่ยก็โอนมาเพิ่มให้อีก301ล้านบาทนะครับก็เท่ากับว่าขณะนี้จังหวัดนครพนมเงินที่ค้างอยู่ทั้งหมด 1,200 กว่าล้านเนี่ยนะครับมีเม็ดเงินที่จะจ่ายให้กับเกษตรกรได้ครบถ้วนหมดแล้วทุกรายเงินจำนวนนี้ทางธกส.นะครับได้มีเงินเข้ามาในระบบบัญชีธนาคารแล้วก็ได้โอนในเรื่องงบประมาณต่างๆให้กับพี่น้องเกษตรกรในบัญชีเอาไว้แล้วนะครับหลังจากนี้ไปก็เป็นขั้นตอนกระบวนการในการที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้มาทยอยเบิกจ่ายเงินจากธกส.เพื่อเอาไปใช้เป็นทุนในการดำรงชีพต่อไปนะครับจุดนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าระยะเวลานะครับที่เพียง3เดือนแต่ว่าเงินจำนวน 1,200 กว่าล้านเนี่ยเข้ามาในจังหวัดนครพนมเนี่ยจะก่อให้เกิดผลดีกับทางจังหวัดนครพนมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรซึ่งรอเงินจากการจำนำข้าวเนี่ยมาเป็นเวลานานนะครับเงินจำนวนนี้เมื่อได้มาแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็จะไปชำระหนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการเอาไปใช้จ่ายแม้กระทั่งการนำไปเป็นปัจจัยในการที่จะไปก่อสร้างหรือว่าปลูกข้าวนะฮะหรือปลูกผลผลิตอื่นๆนะฮะในฤดูการผลิตอันใหม่นอกจากที่จะจ่ายเงินมาแล้วเนี่ยทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ยังเป็นห่วงอีกนะครับเพราะว่าในประเด็นในเรื่องของหนี้สินนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำได้มีการกำชับมานะครับในกรณีที่เกษตรกรมีหนี้สินนอกระบบนะครับแล้วก็เจ้าหนี้นะครับที่ใช้วิธีการรุนแรงในการทวงหนี้นะครับก็ได้มีการกำชับทางจังหวัดกำชับทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานลงมาว่าให้กำกับควบคุมดูแลนะครับถ้าหากว่าพบเห็นในส่วนของเจ้าหนี้ที่ใช้ความรุนแรงนะครับในการที่จะมาทวงหนี้นอกระบบเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีถือว่าเป็นการกระทำผิดโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีการประกาศกฎอัยการศึกนี้การกระทำดังกล่าวเนี่ยถึงจะเป็นการให้กู้หนี้ยืมนอกระบบก็จริงอยู่แต่มันก็เป็นการผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดนอกจากนั้นแล้วเวลาที่การจะบังคับหรือว่าการจะติดตามในเรื่องของหนี้เนี่ยปกติแล้วก็ต้องติดตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดนะครับมีกฎหมายมีกติกามีสิ่งที่กำหนดอยู่แล้วแต่ไปใช้นอกเหนือจากกติกาไปใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นบังคับต่างๆเนี่ยก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วในส่วนนี้ทางคสช.ก็ได้สั่งการมาแล้วก็ทางจังหวัดนครพนมโดยท่านผู้ว่าเดชศักดิ์เทพอาเนี่ยท่านก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับไม่จะว่าเป็นฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายปกครองให้สอดส่องดูแลสำหรับพี่น้องประชาชนถ้าเกิดพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็แจ้งมาได้นะฮะที่เจ้าหน้าที่ทุกระดับนะตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลนะครับท่านนายอำเภอนะครับตำรวจซึ่งเป็นเจ้าพนักงานอยู่แล้วก็ให้ดำเนินการกันไปได้ ซึ่งจากการตรวจสอบที่ผ่านมาก็พบว่าในส่วนของจังหวัดนครพนมเนี่ยก็เรื่องดังกล่าวเนี่ยก็มีน้อยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเงินล็อตใหม่ล็อตสุดท้ายแล้วนะที่มาเมื่อวันศุกร์นี้นะครับอีก300ล้านนะฮะมาถึงเนี่ยก็คาดว่าในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะฮะวันจันทร์จนไปถึงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เป็นช่วงที่ธกส.ก็จะทยอยนัดหมายเกษตรกรมารับเงินไปนะฮะรับเงินจากบัญชีท่านนั่นแหละเพราะว่าโอนเข้าบัญชีท่านไปแล้วนะครับแต่ธกส.ก็ไม่สามารถที่จะจ่ายทีเดียวได้หมดนะครับเพราะงั้นก็ทยอยนัดหมายในเรื่องของการรับเงินก็ฝากท่านเอาไว้ในประเด็นในเรื่องของการที่หากมีคนมาบังคับขู่เข็นก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้สิ่งหนึ่งที่ทางจังหวัดเนี่ยเป็นห่วงนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องผลผลิตข้าวเนื่องจากขณะนี้ก็เข้าฤดูการผลผลิตใหม่แล้วพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านก็เริ่มจะลงมือในการที่จะทำนาในฤดูการใหม่แล้วโดยที่บางครั้งก็ยังไม่ได้แน่ใจในเรื่องของแนวทางการดำเนินงานว่าทำไปแล้วเนี่ยจะขายได้ไหมจะทำแบบไหนดีอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าจังหวัดนครพนมของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีประชากรในทำพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยนะครับมากเป็นอาชีพที่มากที่สุดในจังหวัดนครพนมแล้วก็ข้าวก็คือปัจจัยพืชตัวหลักนะครับของจังหวัดนครพนมเพราะงั้นในส่วนของจังหวัดนครพนมเนี่ยก็ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการปลูกข้าวนะครับแล้วก็ได้นำเสนอวิธีการต่างๆเสนอท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมท่านอดิศักดิ์เทพอาจเนี่ยท่านก็ได้ออกมาเป็นประกาศของจังหวัดเป็นนโยบายของจังหวัดในการบริหารจัดการข้าวจังหวัดนครพนมในปีนี้นะครับเพราะงั้นในส่วนตรงนี้ผมก็อยากได้นำเรียนเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะปลูกข้าวเนี่ยท่านจะต้องเข้าใจใน9ประเด็นเหล่านี้นะฮะเพราะว่าสถานการณ์ปีนี้กับปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้านั้นน่ะแตกต่างกันไปเพราะงั้นปีนี้นโยบายของจังหวัดที่นำเสนอประกาศมาเป็นนโยบายในการบริหารจัดการข้าวเนี่ยถ้าท่านดำเนินการตามทั้ง9ข้อนี้นะฮะหรือข้อใดข้อหนึ่งพวกนี้ก็จะเป็นการที่จะทำให้เกิดผลดีกับตัวพี่น้องเกษตรกรเองนะครับก็ข้อแรกเลยนะครับคือจังหวัดเนี่ยจะรณรงค์ให้ปลูกข้าวในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับคือในส่วนของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาได้มีการตรวจสอบนะฮะคุณสมบัติของสภาพพื้นที่ดินในจังหวัดนครพนมทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ได้กำหนดว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมปานกลางพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมในการที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆนะครับเราก็หยิบมาเฉพาะตัวเดียวว่าในเรื่องของข้าวเนี่ยในเรื่องของข้าวนี่จากตัวเลขปรากฏว่ามีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวแต่ว่าเกษตรกรยังใช้ปลูกข้าวอยู่จำนวนมากนะฮะหลายแสนไร่นะครับเพราะงั้นก็เป็นแนวนโยบายของจังหวัดว่าเราจะส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวเนี่ยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากกับพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางเท่านั้นซึ่งพี่น้องก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วที่ดินของฉันเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เหมาะสมอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ท่านสามารถสอบถามหรือตรวจสอบได้กับทางเกษตรอำเภอนะครับเกษตรตำบลทุกๆแห่งนะครับเจ้าหน้าที่เกษตรนี่จะมีข้อมูลซึ่งมีการสำรวจอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเหตุที่ต้องกำหนดตรงนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจำนวนปริมาณผลผลิตนะฮะคือถ้าเราใช้พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกผลผลิตเนี่ยเราจะลงทุนน้อยแล้วก็เราก็จะได้ผลผลิตเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราไปปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราต้องลงทุนเยอะนะฮะทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งอะไรต่างๆแต่ผลผลิตที่ได้มาเนี่ยเป็นอัตราแล้วเนี่ยก็จะได้จำนวนน้อยเพราะงั้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่าในการลงทุนนะครับเพราะงั้นข้อแรกเลยเนี่ยทางแนวนโยบายจังหวัดก็คือจะส่งเสริมให้ปลูกข้าวเนี่ยในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมีความอุดมสมบูรณ์นะครับข้อที่2ก็คือก็เป็นคำถามที่ตามมานะครับว่าแล้วก็พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมล่ะพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมทางจังหวัดก็เสนอแนะว่าให้ปลูกผลผลิตเกษตรชนิดอื่นๆนะครับเช่นพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่าง ซึ่งบางแห่งนี่ราคาดีกว่าข้าวด้วยซ้ำไปนะฮะบางชนิดราคาดีกว่าข้าวนะครับบางชนิดก็ยังเป็นสิ่งที่มีความต้องการสูงนะครับเช่นพวกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พวกถั่วลิสงพวกหญ้านะฮะหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานซึ่งจะเป็นการลดในเรื่องของความเสี่ยงได้เป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบว่าพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมว่าควรจะปรับปรุงไปทำในเรื่องอื่นหรือจะเป็นการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆก็ได้เพียงแต่ว่าเราคงบอกไม่ได้ว่าจะไปทำอะไรดีเพราะว่าพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็มีอยู่หลายประเภทหลายอย่างก็ต้องไปดูในแต่ละสถานที่ของตัวเองว่าสถานที่ของเราเนี่ยมันไม่เหมาะสมปลูกข้าวจะไปทำอะไรดีนะครับท่านก็สามารถที่จะไปเลือกดูได้ในส่วนตรงนั้นนะครับข้อที่3ก็คือในเรื่องของข้าวนะฮะข้าวเนี่ยอย่างที่เราบอกไปแล้วในข้อหนึ่งว่าส่งเสริมในพื้นที่เหมาะสมมากไม่ที่ไม่เหมาะสมให้ไปทำอย่างอื่นแต่ถ้าหากเกษตรกรบอกว่าฉันทำข้าวเนี่ยเอาไว้เพื่อบริโภคกินเองนะครับมีอยู่แค่1ไร่2ไร่ไม่ทำข้าวจะไปทำอะไรอะไรอย่างงี้นะฮะจริงๆแล้วนโยบายข้อ3ก็คือว่าถ้าเป็นข้าวที่สำหรับปลูกเพื่อบริโภคกินเองเนี่ยอันนี้ท่านสามารถปลูกได้นะฮะตามที่เคยดำเนินการเข้ามามีอยู่2ไร่3ไร่ปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวของเราเองเก็บไว้สำหรับกินในครัวเรือนของเราเองอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าเราเสนอแนะว่าในการปลูกขอให้ปลูกแบบปลอดภัยนะครับเพราะว่าคนปลูกก็จะได้ปลอดภัยด้วยคนกินก็คือลูกหลานพี่น้องญาติต่างๆเนี่ยก็จะได้กินอย่างปลอดภัยจะปลอดภัยยังไงก็คือต้องเน้นในเรื่องของการลดในเรื่องของสารเคมีต่างๆนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นข้าวเพื่อบริโภคได้เนี่ยสามารถปลูกได้นะฮะแต่เน้นว่าขอให้เป็นการปลูกที่มีความปลอดภัยทั้งผู้ปลูกด้วยแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะครับส่วนในข้อ4เนี่ยถ้าเกิดเป็นการปลูกข้าวเพื่อเป็นการจำหน่ายนะครับปลูกข้าวเพื่อเป็นการจำหน่ายเนี่ยตรงนี้เลยต้องนำเรียนนะครับว่าจะต้องเน้นในเรื่องของข้าวที่มีคุณภาพจากปีที่แล้วนะครับที่ผมได้ตรวจสอบข้อมูลดูปรากฏว่าข้าวของนครพนมเนี่ยเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะยิ่งข้าวหอมมะลิ105นะครับซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกสำหรับขายกันเป็นส่วนใหญ่มีเกษตรกรจำนวนมากนะครับที่ปลูกแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวขายให้กับพ่อค้าไปเลยซึ่งก็ได้ราคาสูงด้วยเพราะงั้นในปีนี้เราก็นำเรียนว่าเป็นนโยบายจังหวัดเช่นเดียวกันว่าจะส่งเสริมให้ปลูกข้าวคุณภาพเช่นข้าวหอมมะลิ105ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับเพราะว่าพวกนี้ยังมีตลาดแล้วก็ราคาก็ดีอยู่ส่วนข้าวคุณภาพต่ำอันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะปีที่แล้วก็มีจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นข้าวคุณภาพต่ำนะแล้วก็ปีที่แล้วนี่ยังเอามาเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวได้ตันละ15,000อยู่แต่ปีนี้ไม่มีแล้วนะฮะนโยบายประชานิยมเนี่ยไม่เป็นแนวนโยบายของทางด้านคสช.ทุกอย่างจะเป็นไปตามกลไกตลาดเพราะฉะนั้นการปลูกข้าวคุณภาพต่ำเนี่ยต้องระมัดระวังนะฮะต้องดูว่าต้นทุนการผลิตเป็นยังไงอย่างที่บอกถ้าปลูกเพื่อกินเองไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกเพื่อจำหน่ายปุ๊บท่านจะต้องดูเลยว่าต้นทุนเท่าไหร่มาขายได้เท่าไหร่ถ้าลงทุนต่างๆแล้วมันสูงกว่าที่ขายได้เนี่ยปรับเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะตามข้อ2นะครับส่วนข้อ5เนี่ยในเรื่องของการส่งเสริมจากภาครัฐนะครับในช่วงนี้ทางภาครัฐก็จะส่งเสริมในเรื่องของทางวิชาการความรู้ต่างๆส่วนทางคสช.เองเนี่ยก็มีแนวในเรื่องของการที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งแนวนโยบายต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งออกมาอีกครั้งหนึ่งแต่ณขณะนี้เนี่ยเราก็ให้ดูแลให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการด้านความรู้ต่างๆข้อที่6ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับคือการลดการใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีนะครับด้วยปัจจัย2ประเด็นนะฮะ1ก็คือในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องเกษตรกรเองนะครับการใช้ยาฆ่าแมลงเยอะๆการใช้ปุ๋ยเคมีมากๆก็จะส่งผลกระทบถึงผู้ปลูกคนแรกเลยผู้ใช้คนแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือผู้บริโภคก็จะรับผลตามมาเช่นกันอันที่2ก็คือต้นทุนจะสูงมากบางทีเราไม่รู้ว่าคำนวณต้นทุนไปแล้วเนี่ยต ต้นทุนที่ใช้ยาฆ่าแมลงกับปุ๋ยเนี่ยสูงมากมายขนาดไหนนะครับเพราะงั้นก็เป็นแนวนโยบายจังหวัดที่จะให้ลดการใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็การใช้ปุ๋ยเคมีลดลงไปนะฮะใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนนะฮะยาฆ่าแมลงก็ไปใช้ในเรื่องของปัจจัยทางธรรมชาติหรือพืชวัสดุทางธรรมชาตินะครับข้อ7ก็คือในเรื่องของผลพันธุ์ข้าวเนี่ยเมื่อเสร็จออกมาแล้วนะฮะเก็บเกี่ยวมาได้แล้วเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าพ่อค้าจากที่อื่นเนี่ยมาซื้อข้าวของเราไปเยอะนะครับแล้วก็พอเขาซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาไปเพิ่มมูลค่านะครับไปทำแพ็กเกจจิ้งที่ดีเพิ่มมูลค่าเอาไปติดตาอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดตรงนี้คือพ่อค้าเกษตรกรอาจจะทำนาทั้งปีนะได้ไร่ละ 20,000 สมมตินะฮะพ่อค้าเนี่ยได้ข้าวตรงนี้ราคา 20,000 ไปแล้วเขาเอาไปเพิ่มมูลค่าเขาขายได้ 40,000 50,000 โดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะงั้นตรงเนี้ยเราก็จะส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรที่เรามีอยู่เยอะๆอยู่แล้วนะครับวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ในจังหวัดนครพนมเนี่ยได้เข้ามาดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวตรงนี้นะครับส่วนข้อ8นะครับอันนี้เป็นเรื่องแนวทางในการส่งเสริมในเรื่องของการจำหน่ายเราก็จะเน้นการบูรณาการให้มากขึ้นในการที่จะนำข้าวซึ่งเป็นข้าวคุณภาพสูงของจังหวัดนครพนมเนี่ยเอาไปจำหน่ายตามตลาดต่างๆให้ทั้งพาณิชย์จังหวัดให้ทั้งพัฒนาชุมชนทั้งเกษตรจังหวัดสหกรณ์จังหวัดมาช่วยร่วมมือกันในการที่จะบูรณาการในการที่จะนำข้าวของเราเนี่ยให้เป็นสินค้าตัวหลักนะฮะในการออกไปเผยแพร่ออกไปจำหน่ายนะฮะในตลาดต่างๆซึ่งก็จะมีกันอยู่เกือบตลอดทั้งปีอยู่แล้วถ้าเราทำระบบแพ็กเกจจิ้งให้ดีๆมีการเก็บไว้ได้ระยะนานๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะทยอยเอาข้าวเหล่านี้ไปจำหน่ายในตลาดต่างๆซึ่งก็จะได้ราคาดีราคาสูงกว่าราคาที่จะขายทั่วๆไปนะครับแล้วก็ข้อ9ข้อสุดท้ายก็คือเราจะเน้นแบรนด์นครพนมนะฮะหรือว่ายี่ห้อนครพนมนะครับพูดง่ายๆก็คือยี่ห้อนครพนมพ่อข้าวนครพนมเนี่ยเป็นข้าวคุณภาพดีแต่ว่าปรากฏว่าพ่อค้าซื้อไปแล้วก็เอาไปผสมมั่งเอาอะไรต่างๆแล้วก็ไปติดตาโน้นตานี้นะครับพอสุดท้ายเนี่ยข้าวที่ผลิตของเราแล้วผลผลิตดีๆทั้งหลายเนี่ยพอไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดหรือกรุงเทพเนี่ยกลายเป็นข้าวยี่ห้อของจังหวัดอื่นๆไปหมดเลยเพราะงั้นแนวนโยบายของจังหวัดในปีนี้เราจะเน้นแบรนด์คำว่านครพนมเพราะงั้นข้าวของเราที่จะขายไปนะฮะก็จะใช้ตรานครพนมเป็นหลักอันนี้ก็กำหนดเป็นแนวนโยบายให้ทางเกษตรนะได้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่จะยินดีกับพี่น้องชาวนาแล้วก็นำเสนอแนวทางบริหารจัดการข้าวของจังหวัดนะครับเรื่องที่2นะครับเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านได้มอบหมายผมไปร่วมประชุมกับคณะเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีนะครับท่านจะทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดนครพนมเนี่ยที่โรงเรียนภูลังกาพิทยาคมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมในวันที่26มิถุนายน2557นะครับก็อีกประมาณ10วันข้างหน้านะครับก็ท่านก็จะเสด็จมาเป็นกำลังใจให้ในเรื่องของการดำเนินงานของคณะผอ.สว.ก็คือคณะแพทย์อาสานะครับที่ได้มาร่วมปฏิบัติงานต่างๆในจังหวัดนครพนมเนี่ยหลายๆครั้งในแต่ละจังหวัดนี่ก็จะมีในเรื่องของผอ.สว.ประจำจังหวัดในส่วนของจังหวัดนครพนมก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับซึ่งท่านเป็นประธานในเรื่องของผอ.สว.จังหวัดนครพนมก็จะหมุนเวียนให้บริการทางการแพทย์เนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลต่างๆพระองค์ท่านก็จะได้เสด็จมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำเรียนพี่น้องชาวนครพนมโดยเฉพาะยิ่งโซนอำเภอบ้านแพงได้ทราบนะครับเผื่อที่จะท่านจะได้ร่วมรับเสด็จหรือว่าจะมีการร่วมในการที่จะทูลเกล้าถวายเงินนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับแสดงเจตจำนงได้ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2นะครับส่วนเรื่องที่3เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็สืบเนื่องนะครับจากที่เราทราบอยู่แล้วว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557 เวลา 16.30 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ได้มีประกาศนะครับแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นพระบรมราชโองการนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ประกาศแต่งตั้งเป็นทางการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่24 พฤษภาคม 2557นะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็ถือได้ว่าขณะนี้เนี่ยการบริหารงานต่างๆเนี่ยคืออำนาจในเรื่องของการบริหารประเทศเนี่ยรัฐาธิปัตย์เนี่ยก็คือคณะคสช.ก็ได้เข้ามาบริหารอำนาจในส่วนตรงนี้แล้วเพราะงั้นคำสั่งประกาศอะไรต่างๆเนี่ยที่ออกมาโดยคสช.เนี่ยก็ถือว่าเป็นคำสั่งตามกฎหมายนะฮะที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติในช่วงแรกๆเลยนะครับก็จะมีการประกาศกฎอัยการศึกทั้งหมดแล้วก็มีการประกาศในเรื่องของการห้ามออกนอกเขตเคหสถานนะฮะแรกๆก็ตั้งแต่16:00 ถึง 17:00ตอนหลังมาก็มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนถึง16:00แล้วก็เมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยจังหวัดนครพนมก็อยู่ในชุดแรกนะครับที่ได้ยกเลิกในเรื่องของเคอร์ฟิวก็ทำให้จังหวัดนครพนมของเราได้พ้นจากเคอร์ฟิวแล้วล่าสุดมานี่ก็คือได้ประกาศยกเลิกในเรื่องของเคอร์ฟิวเนี่ยทั่วราชอาณาจักรแล้วนะครับเพราะงั้นขณะนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเนื่องจากการบริหารราชการตอนนี้ก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงของการประกาศกฎอัยการศึกอยู่นะครับรัฐธรรมนูญต่างๆนั้นก็งดใช้ไปนะฮะยังคงใช้ได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเองเพราะงั้นคำสั่งของคสช.ที่ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมก็อยากจะได้มานำเรียนว่าขณะนี้แนวเรื่องของแนวทางการดำเนินงานของทางคสช.เนี่ยเขาได้กำหนดในเรื่องของรถแบบที่จะบริหารนะฮะประเทศเนี่ยเอาไว้3ขั้นตอนนะครับถ้าทุกอย่างสามารถบริหารดำเนินการไปได้ตามสเต็ปตามขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้มีในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งที่มีคุณภาพนะครับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะงั้นในช่วงนี้ก็อยู่ที่ความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนกันทั้งหมดนะครับรถแมพหรือขั้นตอนเนี่ยก็ยังมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดความสามัคคีสมัครสมานปรองดองกันขึ้นในส่วนของประเทศไทยนะครับช่วงนี้คงใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะมีการรณรงค์ในเรื่องของการความรักใคร่สามัคคีปองดองกันขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะนำรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการตั้งนะสภานิติบัญญัตินะฮะหรือตั้งรัฐบาลท่านก็บอกว่ารัฐบาลคงจะตั้งราวๆเดือนกันยาตุลานี่นะครับแล้วก็คงจะมีสภานิติบัญญัติเนี่ยขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญยกร่างกฎหมายสำคัญต่างๆเพื่อเป็นกติกาที่ใช้ร่วมกันสำหรับประชาชนนะครับแล้วหลังจากนั้นทางรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาใหม่ทางสภานิติบัญญัติเนี่ยก็คงจะใช้เวลาในช่วงที่2เนี่ยในการร่างรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยก็ไปประมาณสักไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทุกสั่งทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะให้จัดให้มีการเลือกตั้งเป็นระยะที่3ซึ่งหลังจากการเลือกตั้งแล้วก็ตรงนั้นก็เราก็จะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพโดยตรงนะครับเพราะงั้นรถแมพต่างๆเหล่านี้มันจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนเพราะงั้นถ้าขั้นตอนต่างๆสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยไม่ต้องยืดขั้นตอนที่1นะฮะขั้นตอนที่1 3-4 เดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียบร้อยก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่2ได้ดีแต่ถ้าขั้นตอนที่1ยังไม่จบยังมีเหตุวุ่นวายอะไรต่างๆอยู่เนี่ยมันก็อาจจะต้องยืดระยะเวลาในขั้นตอนที่1ไปเพราะงั้นในขั้นตอนนี้ช่วงนี้เป็นขั้นตอนที่1นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการที่จะทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับเพราะเราก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลบริหารงานไม่ได้นะฮะเพราะว่าประชาชนแตกแยกกันนะฮะไม่สามารถที่จะบริหารงานได้เพราะงั้นความเสียหายมันก็เลยมีค่อนข้างมากตอนนี้จะทำยังไงให้ทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยได้กลับมานั่งมาพูดมาคุยกันนะครับแล้วก็มาหาแนวทางร่วมกันในร่นแบบขั้นตอนแรกคือการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในระดับพื้นที่นะครับ ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งตอนนี้ทางจทบทบของจังหวัดนครพนมนะครับท่านพลตรีสนธยาท่านก็เป็นผู้บังคับการกองกำลังพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับก็บริหารงานโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ทีมส่วนงานต่างๆเนี่ยให้ความร่วมไม้ร่วมมือในการดำเนินงานอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ท่านจะเห็นว่ากองกำลังทั้งในเรื่องของทหารพลเรือนตำรวจนะฮะจะออกทำงานร่วมกันตลอดเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมสำคัญตอนนี้ก็คือกิจกรรมในเรื่องการส่งเสริมในเรื่องของความปรองดองสมานฉันท์นะครับในวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการจัดเวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์ขึ้นนะครับที่วัดพระธาตุพนมนะครับโดยเราได้เชิญในเรื่องของผู้นำทางภาคการเมืองผู้นำทางภาคชุมชนเนี่ยฝ่ายต่างๆนะครับหลายๆฝ่ายนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีนะผู้นำชุมชนทั้ง2ขั้ว3ขั้วเนี่ยนะครับได้มานั่งได้มาพูดคุยกันซึ่งประเด็นสำคัญก็คือเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลืมความหลังซะนะครับแล้วก็เดินร่วมกันไปข้างหน้าให้มาร่วมกันทำว่าอะไรที่มันดีอะไรที่มันเหมาะสมมาหาแนวทางในการที่จะนำเสนอคสช.ขึ้นไปเพื่อไปพัฒนาระบบในเรื่องของการบริหารจัดการราชการซึ่งต่อไปนี้ก็คงจะต้องมีการวางรูปแบบในเรื่องการบริหารราชการให้ดีแยกกันเป็นสัดเป็นส่วนนะครับใครมีหน้าที่ทำอะไรไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะครับในส่วนตรงนี้วันที่5ก็ได้มีการจัดในเรื่องของเวทีปองดองแล้วที่เป็นจุดไฮไลท์ของทั้งนครพนมก็คือเราได้มีการจัดให้มีการประกาศสัจจวาจาโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมได้นำคณะทั้งหมดเนี่ยได้ไปเขียนนะฮะสัจจวาจาลงนามในลายมือชื่อนะครับในส่วนของที่ผ้าห่มองค์พระธาตุนะครับแล้วก็ประกาศต่อหน้าองค์พระธาตุเลยว่าข้อ1จะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ที่จะส่งเสริมในเรื่องของแนวทางการส่งเสริมเรื่องสามัคคีปองดองให้เกิดขึ้นนะครับอันที่3ก็คือปฏิบัติตามกติกาตามกฎของคสช.โดยเคร่งครัดนะฮะแล้วก็เอาผ้าเนี้ยก็ร่วมกันแห่ผ้ารอบพระธาตุแล้วก็ผูกเอาไว้ที่พระธาตุเหมือนกับเป็น MOU นะฮะฝรั่งเขาจะเรียกว่า MOU นะครับของเราเนี่ยก็ไม่เรียก MOU เราเรียกว่าสัจจวาจาที่นักการเมืองผู้นำชุมชนให้ไว้ต่อหน้าองค์พระธาตุพนมซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกๆคนก็จะได้มีความระลึกมีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะร่วมกันรักใคร่สามัคคีแล้วก็แก้ไขปัญหากันขณะนี้นะฮะในส่วนของจังหวัดนครพนมเลยเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการจัดในเรื่องของเวทีเสวนาปองดองแล้วเนี่ยก็ได้จัดให้มีการคืนความสุขให้กับประชาชนนะฮะเราก็มีการจัดให้มีการคืนความสุขให้กับประชาชนโดยมีการนำดนตรีนะฮะมาเล่นนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนก็วันที่9ก็มีงานดนตรีคืนความสุขให้กับประชาชนที่บริเวณลานพนมนาคานะครับก็มีพี่น้องประชาชนในเขตของเทศบาลเมืองนครพนมอำเภอเมืองนะครับก็ได้มาร่วมกันในการที่จะสนุกสนานกันนะครับเพื่อสร้างความรักใคร่สามัคคีจังหวัดโดยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็เอาร้านต่างๆมาออกนะครับเหมือนเราก็เอาข้าวแกงข้าวมากินด้วยกินด้วยกันนะครับกินข้าวหม้อเดียวกันก็ต้องรักกันอะไรต่างๆพวกอย่างนี้นะครับแล้วก็วันที่14นะฮะก็ได้มีการไปจัดเวทีเหล่านี้ที่บ้านแพงอำเภอบ้านแพงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทีมงานของทางจังหวัดและทางอำเภอทางทหารก็ไปร่วมกันแล้วก็จะมีโปรแกรมอีกไล่ไปตามอำเภอต่างๆนะครับซึ่งผมขออนุญาตนำเรียนว่าในรายละเอียดนี้คงไม่ได้แจ้งแต่ท่านสามารถติดตามได้ว่าปกติแล้วเขาจะไปวันจันทร์พุธศุกร์นะฮะแต่ส่วนจะเป็นคิวไหนของอำเภอไหนอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ติดตามดูนะครับในอำเภอต่างๆคงจะพอทราบอยู่แล้วว่าชุดในเรื่องของคืนความสุขให้เนี่ยจะไปที่ไหนอย่างไรสิ่งที่จังหวัดกำลังดำเนินการกันอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือในเรื่องของการจัดชุดมวลชนต่างๆเข้าไปตามพื้นที่หมู่บ้านตำบลตอนนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะฮะท่านอดิศักดิ์เทพอาจเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสปป.จังหวัดนครพนมนะครับศูนย์ปองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปนะครับของจังหวัดนครพนม ก็ได้ทำในเรื่องของโมเดลในการที่จะเป็นโมเดลปองดองสมานฉันท์ขึ้นมาโดยในห่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเราถือว่าเป็นเดือนแห่งการจัดเสวนาการจัดเวทีทั้งในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและก็จังหวัดโดยได้มีการจัดชุดปฏิบัติการมวลชนระดับตำบลเนี่ยตอนนี้ทุกอำเภอจัดชุดปฏิบัติการมวลชนระดับตำบลเนี่ยเข้าไปยังพื้นที่หมู่บ้านเพื่อไปจัดทำประชาคมหมู่บ้านนะครับรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะฮะเพราะงั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยชุดของอำเภอเนี่ยจะมีจัดชุดออกไปเพื่อไปจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านนะครับรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆเพื่อที่จะได้มาประมวลรวมเป็นภาพรวมของตำบลอำเภอเสนอมาจังหวัดจังหวัดรวมเป็นภาพของจังหวัดแล้วส่งไปให้คสช.เพื่อดำเนินการในระดับประเทศอีกข้อเสนอต่างๆเหล่านี้เป็นข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นในการที่จะบริหารประเทศนะครับผมได้ฟังท่านหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาตินะฮะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านก็ได้กล่าวในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าท่านอยากจะรับฟังความคิดเห็นของทุกๆคนนะประมวลรวมกันขึ้นมาในระดับต่างๆแล้วขณะเนี้ยทางคสช.ก็จะรับข้อมูลต่างๆไปเนี่ยแล้วก็จะมีคณะทำงานในกลุ่มมือต่างๆเนี่ยเอาไปประมวลดูอีกทีนึงว่าข้อเสนอต่างๆเหล่านี้เป็นข้อเสนอที่ตรงจุดไหนดีตรงจุดไหนปฏิบัติได้นะครับก็จะได้ไปดำเนินการในส่วนตรงนั้นนะครับเพราะงั้นเป้าหมายในส่วนของการดำเนินงานในระดับหมู่บ้านก็คือการทำประชาคมให้ทุกคนในหมู่บ้านทุกภาคส่วนในหมู่บ้านเนี่ยได้มีส่วนในการรับความเข้าใจนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆเข้ามาส่วนในระดับตำบลซึ่งเราก็จะทำทั้งหมดนะฮะในหมู่บ้านเนี่ย 1,123 หมู่บ้านแล้วก็มีในเขตเทศบาลอีก50ชุมชนนะครับในระดับตำบลก็มีทั้งหมด99ตำบลนะประเด็นหัวข้อของเราก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองการจัดเวทีเนี่ยเป้าหมายคือว่าสร้างสุขคือให้มีความสุขด้วยมีความสงบนะฮะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสงบนะครับแล้วก็ทางอำเภอก็จะมาจัดโดยทางอำเภอโดยทางท่านนายอำเภอทุกอำเภอก็จะมาจัดเวทีระดับอำเภออีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเองในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยจังหวัดก็จะจัดในระดับจังหวัดเป็นชุดสรุปตอนในภาพรวมของจังหวัดอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้รายงานไปยังระดับภาคแล้วก็ระดับชาติอีกต่อไปนี่ก็เป็นโมเดลในเรื่องของการจัดเวทีปองดองนะครับส่วนในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยท่านจะอยู่ตรงจุดไหนอะไรต่างๆนะครับก็ประสานงานกับทางฝ่ายปกครองหรือสปป.อำเภอนั้นๆนะฮะสปป.คือศูนย์ปองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปนะครับใช้คำย่อง่ายๆว่าสสลานะฮะสสลาแล้วก็ปปาปปา2ตัวอันนี้ก็คือในเรื่องของแนวทางการดำเนินงานของสปปนะครับมีเรื่องสำคัญอีก1เรื่องก็คงจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับจากในเรื่องของคสช.นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการทำผิดกฎหมายเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็พี่น้องประชาชนบางครั้งก็นึกว่าไอ้สิ่งที่ทำไปตรงเนี้ยมันถูกต้องนะครับก็ทำกันเป็นบางทีก็บอกว่าอ้างเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีซึ่งจริงๆแล้วมันคงจะเป็นประเพณีไม่ได้ถ้าเป็นสิ่งของผิดกฎหมายเพราะงั้นณตอนนี้ก็ได้ถือโอกาสว่ามีกฎหมายหลายๆอย่างนะฮะที่เราได้ปล่อยปะละเลยกันมานะครับตอนนี้ก็ถือว่าให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของสถานบริการในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของการพนันนะฮะอันนี้ตอนนี้ถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญรวมไปถึงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนะครับในเรื่องของสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆเหล่านี้จะต้องจัดให้อยู่ในระเบียบกฎกติกาที่มีอยู่แล้วนะฮะไม่ได้ไปสร้างกฎกติกาใหม่เช่นในเรื่องของสถานบริการทุกสถานบริการเนี่ยมันก็มีพรบสถานบริการอยู่แล้วนะครับกำหนดเอาไว้ว่าสถานการณ์บริการประเภทไหนเปิดได้ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คนที่จะมาทำงานในสถานบริการหรือเข้าไปใช้บริการเนี่ยต้องอายุไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่นะซึ่งณตรงนี้ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยอย่างเคร่งครัดไม่อย่างนั้นก็ปล่อยปละเลยบางทีปล่อยให้เด็กไปนั่งอยู่ในสถานบริการกันดึกดื่นนะครับผู้ปกครองก็ร้องมาเจ้าของ สถานบริการก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะฮะท่านจะต้องมีคนที่ตรวจสอบดูว่าเด็กคนไหนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์แล้วเนี่ยไปใช้สถานบริการของท่านเนี่ยก็ถือว่าผิดนะฮะท่านต้องมีหน้าที่ในการที่จะไม่ให้เขาเข้าไปนะฮะเรื่องสถานบริการก็เป็นประเด็นสำคัญก็จัดระบบตอนนี้ก็เป็นท่านคงจะเห็นนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางด้านทหารพลเรือนตำรวจเนี่ยเข้าไปจัดระเบียบในเรื่องของสถานบริการต่างๆไม่ได้มีประเด็นอื่นมีเพียงประเด็นเดียวคือให้ท่านปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่แล้วนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของการพนันนะก็มีการลักลอบเล่นการพนันกันอยู่บ่อยหลายหลายครั้งบางสิ่งบางอย่างทำกันจนคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกเช่นในงานศพอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีการเล่นการพนันกันอยู่ผมสอบถามในหลายๆพื้นที่บอกว่าเป็นธรรมเนียมณตอนนี้ไม่ใช่ธรรมเนียมแล้วนะครับเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วที่เราได้รับทราบมาคือว่าก็จะมีขบวนการในการที่จะหมุนเวียนกันเลยเหมือนกับทำในเรื่องของนี้เป็นคล้ายๆกับบ่อนเคลื่อนที่เลยเวลามีงานศพที่ไหนก็จะมีคนไปดำเนินการจัดการเป็นเจ้าภาพซะเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งต่อไปนี้ทำไม่ได้นะฮะเป็นเรื่องการดำเนินการที่ผิดกฎหมายก็ถือว่าเป็นการลักลอบเล่นการพนันนะครับก็จะต้องเจ้าหน้าที่ไปพบไปเห็นก็ต้องจับกุมดำเนินการตามกฎหมายเจ้าที่ไม่จับกุมไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่ก็เป็นผู้ที่ละเว้นในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับเพราะงั้นในเรื่องของการพนันต่างๆรวมไปถึงการพนันอื่นๆด้วยนะครับตีไก่นะฮะลักลอบเล่นการพนันตามบ้านตามเรือนต่างๆเนี่ยก็จับกลุ่มกันได้อยู่เรื่อยนะฮะจริงๆเราไม่อยากจะจับกลุ่มนะฮะแต่ว่าขอให้พี่น้องได้ละเลิกในส่วนตรงนี้นะครับครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของยาเสพติดตรงนี้ถือว่าเป็นพิษเป็นภัยสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยเพราะปัญหายาเสพติดที่บอกอยู่แล้วนะครับผมเคยได้มาพูดในรายการเนี้ยหลายครั้งแล้วนะครับว่ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นภัยกับคนเสพนะฮะพวกค้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้เงินได้ทองไปแต่ว่าคนเสพนี่จะทำลายทั้งตัวเองทำลายทั้งครอบครัวทำลายทั้งสังคมที่ตัวเองอยู่นะครับบางคนเนี่ยเสพเข้าไปแล้วเนี่ยไม่รู้หรอกครับตัวเองเป็นใครพ่อแม่เป็นใครทำไปเรียบร้อยแล้วพอฤทธิ์ยาหมดถึงจะมาเห็นสภาพที่ตัวเองได้ไปทำกับคนที่ตัวเองรักนะครับเพราะงั้นก็ในส่วนของยาเสพติดตอนนี้เราจับกุมกันอย่างเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกพ่อค้าต่างๆนะคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็เรียนว่าตอนนี้เรามีรายชื่อไว้หมดแล้วนะครับถ้าท่านกลับตัวกลับใจในตอนนี้นะครับก็เลิกซะถ้าไม่กลับตัวกลับใจก็เรียนว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการประกาศกฎอัยการศึกนะครับเราก็จะเรียกตัวพวกท่านมาแล้วถ้ามีหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะเราก็จะจับกุมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพราะถือว่าท่านเป็นภัยต่อสังคมของจังหวัดนครพนมซึ่งเราเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดเราไม่อยากจะให้ปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนที่มีเบาะแสในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพ่อค้าเหล่านี้นะครับเมื่อก่อนอาจจะเกรงกลัวอิทธิพลอะไรต่างๆตอนนี้แจ้งมาเลยนะครับทางเราดำเนินการในรูปของพลเรือนตำรวจทหารเนี่ยถ้ามีข้อมูลชัดเจนเราจะเข้าไปดำเนินการในการจับกลุ่มซึ่งเราอยากจะได้พ่อค้าตัวรายใหญ่ๆนะครับไม่อยากได้ปลาซิวปลาสร้อยเท่าไหร่ขอให้ท่านได้แจ้งเบาะแสเข้ามานะครับมีความชัดเจนแล้วหน่วยกำลังผสมเนี่ยจะเข้าไปดำเนินการในการจับกลุ่มนะครับอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับมีการที่จะพยายามลักลอบในเรื่องของการนำไม้พยุงส่งออกนอกประเทศกันอยู่อย่างมากซึ่งเราก็จับกันได้เกือบตลอดนะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะฮะก็จะมีในเรื่องของคนที่ส่งพยายามที่จะส่งออกกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นในประเด็นนี้ก็อยากจะได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าในส่วนของทรัพยากรเนี่ยไม้ต่างๆที่เป็นไม้หายากไม้ที่มีคุณค่าเนี่ยมันเป็นไม้หายากสมควรที่จะอนุรักษ์ดูแลไว้กับลูกหลานนะครับถ้าเราทุกคนเนี่ยตัดเอาไปขายหรือเอาไปใช้กันจนหมดแล้วนะลูกหลานก็จะไม่เห็นนะครับโดยจะมองยิ่งการที่จะไปนำส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับทางส่วนกลางก็ได้แจ้งกำชับเป็นแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างป่าไม้เนี่ยอย่าให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า แล้วก็เราก็จะมีการตรวจสอบพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับสำหรับท่านที่บุกรุกครอบครองโดยไม่ต้องถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีนะครับเพราะงั้นอันนี้เป็นปัจจัยประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะได้นำเรียนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมได้รับทราบนะครับว่าณตอนนี้เราคงจะต้องอาศัยในเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสำหรับของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมนะครับว่าทำยังไงที่จะให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชาวจังหวัดนครพนมในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะครับเราก็คงจะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีความสุขมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะโดยการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยราชการนะครับระดับกระทรวงนะครับเพราะงั้นในส่วนของการดำเนินงานตรงจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องชัดเจนนะครับเราจะทำยังไงก็ตามนะฮะการที่เป็นเมืองเป็นที่เป็นอันดับหนึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอันดับหนึ่งได้ในทุกๆปีในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละปีไปนะครับอย่างเช่นของปี57เนี่ยก็ทราบว่าเขากำลังเตรียมการในเรื่องการสำรวจอยู่แล้วเพราะงั้นเราก็ต้องมีความพร้อมมีความดีทั้งในส่วนของตัวเองทั้งในส่วนของสังคมนะครับสิ่งต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลดีกับในส่วนของจังหวัดนครพนมนะครับโดยการบริหารงานของจังหวัดนครพนมซึ่งขณะนี้ก็ดำเนินงานกันร่วมกันนะครับทั้งทางทหารทางตำรวจแล้วก็ทางพลเรือนนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมท่านอริศักดิ์เทพอ่านเนี่ยท่านได้กำชับเน้นย้ำเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมเพื่อที่จะรักษาความเป็นเมืองที่มีความสุขมากเป็นอันดับหนึ่งในปีต่อๆไปให้ได้ครับครับสำหรับอาทิตย์นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้กรุณารับฟังนะครับก็หวังว่าจะได้โอกาสต่อไปเราคงจะได้มีเรื่องสำคัญเรื่องดีๆมารายงานให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมต่อไปนะครับผมต้องขอบคุณมากนะครับครับผมสมชายวิทย์ดำรงรองผู้ว่าการจังหวัดนครพนมสวัสดีครับ ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะนายสมชายวิทย์ดำรงนะคะก็ได้มาพูดคุยในรายการบ้านเมืองได้อยู่ค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางจังหวัดนครพนมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันหลายเรื่องด้วยกันนะคะและท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางสวทนครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ค่ะ AM 981กิโลเฮิรตซ์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังค่ะวันนี้ลากันก่อนสวัสดีค่ะ ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดนครพนมในรายการบ้านเมืองน่าอยู่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 นถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 MHz พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมที่เคารพกับผมนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขอเชิญชวนนะครับร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองมีผ้าเฉลียงบ่าในประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวเนื่องในเทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะว่าวันนี้จังหวัดนครพนมเรามีต้นทุนการท่องเที่ยวอยู่แล้วทั้งในเรื่องของแม่น้ำโขงที่สวยสดงดงามแล้วก็เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวมาสืบสานมาเที่ยวชมประเพณีของจังหวัดนครพนมเรามีองค์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญชวนนะครับให้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมของชาวนครพนมให้คงอยู่สืบไปครับ จะอยู่ห่างไกลแต่ใกล้ความดีมีพระธาตุขาลาพนมแนวไพรรวยระรินกลิ่นหอมรื่นชื่นใจหอมใดไม่เปรียบพานขาวเหลืองอร่ามพนาจ จ้าดอกมันปลาข้ารักเจ้าหนาวนานพวงมาลีหอมละมุนกรุ่นดวงมานสงกรานต์ร้อยมาลัยแม้น้ำจะเปลี่ยนสารแต่กลิ่นเจ้านั้นหอมเย็นไม่เปลี่ยนไปดอกกันเกลาเจ้าหอมประดับกายชื่นใจเมื่อได้ชมหอมมวนมวนมาลีเรียบดังความดีกลิ่นหอมคนดอมดมเกิดกลางใครอยู่ใกล้ใกล้โคลนตมคนยอมตลอดกาจะเปลี่ยนสารแต่กลิ่นเจ้านั้นหอมเย็นไม่เปลี่ยนไปดอกกันเกลาเจ้าหอมประดับกายชื่นใจเมื่อใด